الله أكبر الله أكبر. عبد الله بن حبيب محدث ہیں، ان کے پاس سفیان گئے، کہتے حدثنی، حدیث بیان کرو. کہتے میں نہیں کروں. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کچھ دیر کے بعد کہتے اچھا اب میں بیان کرتا ہوں. کہتے کیا مطلب؟ کہتے جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا نا تو میرے دل میں خیال آیا میں کتنی بڑی چیز ہوں، اتنا بڑا محدث مجھ سے حدیث سننے آیا، تو میں نے اس ڈر سے بیان نہیں کیا کہ یہ جو میرے دل میں خیال آیا ہے میرا عمل ضائع ہو جائے گا. اب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس سے علم پوچھا جائے اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اب میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. میرے بھائی زندگی میں صرف ایک نظریہ رکھیں، یا اللہ یہ عمل اپنی رضا کے لیے قبول کر لیں. حدیث میں آتا ہے، میں ایک مثال سے اس حدیث سمجھانا چاہوں گا. آج پارٹنرشپ ہوتی ہے نا 50-50%، ایک پیسہ نہیں چھوڑتا پارٹنر. کہ چھوڑتا ہے کوئی کر سکتا ہے کہ ویسے تو 50% پہ کام کر رہے ہیں، چلو آپ 51 لے لیں، کوئی کرے گا؟ نہیں کرتا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا اور دنیا کے لیے بھی کیا، اللہ فرمائیں گے انا اغن الشرکاء عن الشرك، جاؤ اگر میرے لیے آپ نے کام کیا دنیا کی شہرت اور لالچ کے لیے بھی کیا، میں اپنا سارا حصہ چھوڑتا ہوں، اس سے جا کے اجر بھی لے لو. آج اللہ عز و جلال ہے میرے آکاری سے بچائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقه، رب تعالی اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فیسجد له کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مؤمن مرد مؤمنہ عورت جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتی نماز پڑھتی وہ سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے. فیبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء، لیکن وہ لوگ اس دن سجدہ نہ کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. فیذهب ليسجد، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. فیعود ظهره طبقا واحدا، اور ان کی کمر تخت بن جائے گی. فی روایت اخرى، دوسری روایت کے لفظ ہیں كلما اراد ان يسجد خر على قفاه، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے آگے کو نہیں گدی کے بل گر جائیں گے. اللہ ایسی ذلت سے ہمیں بچائے، ایسی محرومی سے بچائے. الہ العالمین ہم بہت کمزور لوگ ہیں، تو ہمیں خلوص نیت عطا فرما، ہمارے اعمال میں ریاکاری کو کرید کے نکال دے. اللہ تیری توفیق سے ہی اخلاص والا عمل ہو سکتا ہے، تو ہمیں ایسی توفیق دے ہم عمل وہ کریں جو تجھے پسند آ جائے.